ti mare krenu svatovi, pjevaće ti tvoji gradovi. Udaje se ljepotica Mara, lipa cura iz grada Mostara. Udaje se ljepotica Mara, lipa cura iz grada Mostara. Pjeva, pjeva ljubuški grude i drinovci, pjevaju ti mare tvojih Hercegovci. Pjeva, pjeva posušje pa sve do Mostara, u širokom pjevaju udaje se Mara. Prati. Sa Kupresa doći će ti svati, tvoja rama tebe će da prati. Pjeva, pjeva ljubuški grude i drinovci, pjevaju ti mare tvoji Hercegovci. Pjeva, pjeva posušje pa sve do Mostara, u širokom pjevaju udaje se Mara. Čekat će te tvoji gradovi, preko Livna pa do Tomislava, udaje se ljepotica Mara.